राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 17 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये सर्ग होता है बार बार, फिर महासर्ग होता है, प्रलय होता है, फिर महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो प्रलय होता है, उड़ते हैं तो स्वर्ग होता है, और महाप्रलय वो होता है जो ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं और फिर जन्म होता है, वो महाप्रलय होता है। तो एक बात कही जाती है, ध्यान दें आप लोग, प्रलय के और महाप्रलय के आदि में जीव परमात्मा से पैदा होता है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो एकाकी नरम थे, एको हम बहुश्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हूं। तो परमात्मा एक ही बहुत रूप से होते हैं, तो जीव रूप से भगवान पहले प्रकट होते हैं, फिर एक ओम बहुत श्याम तो फिर बहुत हो जाते हैं, बहुत में सब सृष्टि हो जाती है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर जैसे अविनाशी है ऐसे ये जीव भी अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, तो सब प्रकट होते हैं। तो एकाकी नरम थे तो सब इकट्ठे होकर के, और एक खेल गया, खेल संसार एक खेल है। मैं श्री जी और भगवान मोहित नहीं हुए, और दूसरे जीव जसब के सब वे खिलौने में लग गए। लगना चाहिए बघन भगवान में, पर खेल रहे खिलौने में लग गए। वे खिलौनों में लग गए, वे सब जीव है, सब जीव है वे जो खिलौनों में लग गए। शब्द ससुर पांच विषय है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, खेल है, खेल ये कोई तत्व नहीं है। क्या नहीं मान रहता है, ना अपमान रहता है, न जागृत है, न सपना रहता है, न सुप्ति रहती है, कुछ लेने वाली चीज नहीं है, एक खिलौने है। जैसे फुटबॉल आदि होते हैं तो खेलने खिलौने खिलौने, एक किसी के साथ रहते नहीं, शरीर और संसार किसी के साथ रहता ही नहीं, शरीर और संसार। और परमात्मा सब में रहते हैं, क्यों परमात्मा ही जीव बने, सब जीव परमात्मा ही बने, इस वास्ते परमात्मा है वो तो रहते हैं, और ये खिलौने रहते नहीं। और संसार और शरीर तो रहता नहीं, और परमात्मा कभी वियुक्त होते ही नहीं, और मैं कैसे वो ही तो खुद ही तो बने। मिट्टी से बने वाले घड़े में से मिट्टी निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा, सोने से बने हुए सोने में से गहरा निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा, लोहे के बने हुए अस्त्र में से लोहा निकाल दिया जाए तो भगवान से ही बना हुआ सब संसार है। उसमें आर वर आर परा प्रकृति, जो जड़ प्रकृति वो अपरा है, चेतन प्रकृति वो परा है, इन लो लेकर खेल के खेल। और खेल में जिन जीवों ने सच्चा मान लिया, अपरा प्रकृति का अंश मान लिया, अहंकार को तो अपरा प्रकृति का अहंकार बल लिया तो भगवान आया गया ईश्वर अंश जीव उदासी ईश्वर का कोई टुकड़ा थोड़ा ही होता है। प्रकृति तो जैसी है ही नाना भेद नाना भेद अनित रहे तो वास्तव में है तो प्रकृति का अंश यहां वहां में प्रकृति का अंश है। भूमिरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति यम में प्रकृति न प्रदर्शता अपरे यम एतस्तु न प्रकृति विधि में पराम जीव जीव भूत महाभव ये नारी जगत उन्होंने जगत धारण किया। तो जीव ही जगत कहता है भगवान के दर्शन जगत है ही नहीं अपरा परा प्रकृति है जीव का है ये वास्तु बात ऐसी है। तो जीव तो सदा साथ में रहता है और पांच भौतिक शरीर है तो शरीर और संसार साथ रहता ही नहीं भगवान कभी छोड़ते ही नहीं। मैं भगवान में स्वर्ग में नरकों में चौदह भवनों में सब जगह साथ रहते परमात्मा सबके साथ सर्वसचामिष्ट ईश्वर सर्वभूताम नाम हृदय से उत्तिष्ठते ईश्वर सर्वभूता नाम हम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित सर्वभूताशय स्थित सर्वभूत अंतकरण में स्थित ऊपर रहते। तो परमात्मा है वो तो सदा साथ रहते हैं और अपरा प्रकृति है संसार। संसार में जो प्रलय होता है महासर्ग होता है महासर्ग में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है तो महासर्ग में भी अपनी चीज कुछ नहीं और सर्ग में भी कुछ नहीं तो सृष्टि में कहा हमारी चीज है ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में हमारी कुछ चीज नहीं है। मानो प्रकृति है प्रकृति का खेल है ये खिलौना का समुदाय है उसका नाम प्रकृति है अपरा प्रकृति और खेलने वालों का जो समुदाय है ये अपरा प्रकृति है। तो भगवान की प्रकृति भगवान ही तो अपरा रूप से प्रकट हुए भगवान ही परा रूप से प्रकट हुए भगवान ही अपरा रूप से रहे तो अपरा रूप से आठ और परा रूप से एक एक भगवान दस है। वासुदेव सर्वम भगवान सबसे परमात्मा है। तो संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा पशु पक्षी आदि आदि 84 लाख जूनी है किसी के साथ में भगवान सबके साथ में सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति ईश्वर सबके साथ में सब कहते इस बार से संसार में शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहते किसी के साथ नहीं रहता न देवताओं के साथ रहता है न पशु पक्षियों के साथ रहता है न भेद भूत प्रेतों के साथ रहता है न मनुष्यों के साथ रहता है न प्रशासनों के साथ रहता है महाराक्षों के साथ भगवान तो सब रहते हैं सब तो अपनी चीज किंचित मात्र भी नहीं है तिल जितनी है रेखा जितनी भी नहीं है धागा जितनी चीज भी नहीं है अपनी अपने तो भगवान है खास भगवान का अंश है तो भगवान ही है वो हमारे साथ भगवान रहेंगे ही सदैव रहेंगे क्यों भगवान के ही हैं हम अरे भगवान ही है हमारा यह प्रकृति हमारी नहीं पर प्रकृति हमारा परमात्मा है तो सब जगह परमात्मा व्यापक है परमात्मा के साथ हम भी है परंतु परमात्मा भी व्यापक है जीव नहीं है जगत व्यापार वर्ज जीव है परमात्मा का अंश पर जगत की उत्पत्ति स्थिति पर है इस रहते जगत व्यापार वर्जम है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव है ईश्वर अंश जीव बता जीव, ईश्वर अंश जीव और अविनाशी, ईश्वर अंश कौन के जीव और ये अविनाशी, और ये चेतन, ये अमल निर्दोष सहज सुख राशि सहज सुख रूप सो मायावल भयसाई। माया क्या है? वो खिलौना है। ये खिलौना है, खिलौना कोई कहता है कभी खेलने का माया है कुछ नहीं। जो माया बस भय ऊसाई बनो गिर मत करके नाई बंद हो गया। तो ईश्वर यदि से परारा प्रकृति है ये एकदम धारिये थे जगत, जिस प्रकृति ने जगत को धारण कर रहा है, तो जगत केवल जीव की दृष्टि में है, ना भगवान की दृष्टि में है, ना तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में। तत्व जीवन मुक्त भगवत प्रेमी जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं उसी में जगत नहीं है, परमात्मा ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, मेरे को सब में देखता है, ऐसा सबको अपने में देखता है। ऐसे के लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, तो परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। ये दम धारिये थे जगत, जगत धारण करना है उस परा प्रकृति धारण किया। अपरेयम एतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम, जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव भूत जीव रूप है। कहीं प्रकृति कह दी तो जीव भूतम कह दिया, ममई वांशो जीव लोग जीव भूत कह दिया, वह अंश पुलिंग है। अब ये दम धार्य थे जगत, इस जगत धन किया है, वो जगत धातना अपने किया है, इसलिए मुक्त होने की भी अपने पर जिम्मेवारी आ गई। अगर भगवान करते हैं तो भगवान पर जिम्मेवारी रहती, भगवान तो अपरा प्रकृति है, सब धारे ये दम धारे जगत, इस जगत दान किया तो जगत से मुक्ति खुद को करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पर मुक्त होने की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, हमारे में मुक्ति होने की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। बाबा ये दम धारिये थे जगत, ये प्रकृत्या इदम जगत धारिये थे, तो दान किया जाता है। तो जगत धारण न करना, जगत रूप से धारण न करना, परमात्मा रूप से बनो, सब परमात्मा से ऊपर है, जगत रूप से चाहिए परमात्मा रूप से, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। तो उसका होता है, उसका होता है शरीर और संसार, शरीर और संसार कहीं किसी के साथ रहते ही नहीं, खिलौना आत्म साथ रहता है, खिलौना तो खेलने के समय खेल लिया वर्ष हो गया। तो श्री जी को और भगवान को तो कभी खिलौने में मोह हुआ नहीं, या जीव को खिलौने में मोह हो गया, मोह हो गया तो बंधे में पड़ गया। आप विचार करो तो ठीक सुन जाए, एकदम प्रतिशीत नहीं, इस अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश बताया और जीव बताया और वो अविनाशी बताया, ईश्वर अंश अविनाश सनातन अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, निर्दोष है, असहज सरकार सब स्वरूप है, चिदान स्वरूप है, ये अपना स्वरूप है। सो माया बस भय कुसाई, माया के बस में हो गया, खिलौनों में लग गया, खिलौनों में, खिलौनों लग जाते हैं, बालक होते हैं, आज गाज बूढ़े बूढ़े भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यूं खेलते हैं, विदेशों में खेल ही मुख्य है, वृद्धाश्रम है, वृद्धों के लिए खेल है, बस खेला, पारमार्थिक बात है ही नहीं। विदेशों में गए हैं आए हैं उसे में हमने सुना है कि कोई परमात्मा कर्मगत करता ही नहीं, खेल है बालक से भी छिपे होते हैं। सदानंद ने कहा महाराज आप मोतीलाल जी के पुत्र जवाहरलाल जी मिले हो तो क्या तो बच्चा है क्या मिले क्या बच्चा है इसे मिले वो तो बच्चा है वो खेल की नाम लगा हुआ तो बच्चे है सर ये जीवनी आप बहन जी ये हिंदुस्तान में है जीवनी बच्चों में खेल है खेल बस ज्यादातर खेल ये बात है। इस बात से ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है उसका नाम है जीव और ईश्वर अंश और अविनाशी दो प्रेम गया चेतन अमर से तीन ये पांच है। सो माया पर भय बंदो कीड मत करी नहीं ये बात है। ये दमदारियत है जगत ये है चीज खास जिसने जगत को धारण किया है जगत दृष्टि जीव के विषय में ही है ना परमात्मा की दृष्टि में संसार है ना महात्मा की दृष्टि में संसार है। तत्व के जीवन मुक्त असली परमात्मा तत्व जानने वाला समात्मा सुदुर्लभ है वो महात्मा दुर्लभ है ऐसे महात्मा की दृष्टि में जगत नहीं है। जगत का अपरार परा प्रकृति भगवान जगत का बताओ अपरा प्रकृति सब है अपराध सिर्फ जीव है अरे भगवान है इस वासुदेव से रहो सब आत्मा से दुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है अरे भगवान के तो मैंने सुन लू अन्य अन्य चेता सतम ये मोह स्मृति तस्याम सुलभ अरे भगवान है महात्मा दुर्लभ है मानो ठीक है। इसको जानने वाले वो जीव नहीं रहेंगे वो ब्रह्म भूत होकर ब्रह्म हो जाएंगे ठीक ठीक प्रजा बढ़ती है। इस बात से मेरा ही अंश है जीव संसार और शरीर ये प्रकृति है ये किसी के साथ नहीं रहते किसी के साथ संसार किसी है अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड जिसमें एक सूर्य एक चंद्रमा और एक ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्मांड एक हुआ ऐसे ब्रह्मांड अनेक है अनेक ब्रह्मांड में तिल से की चीज भी अपनी नहीं है अपना तो साक्षात परमात्मा अपने क्यों परा प्रकृति है परा तो भगवान का अंश ममी अंश प्रकृति को कोई अंश नहीं कहा प्रकृति को भगवान ने अपना अंश कहीं कहीं भी नहीं कहा आप ही देख लो कहीं देखो और जीव मेरा अंश है कैसा है वो तो मम एव अंश जीव मम अंश मेरा अंश मम एव अंश मम अंश नहीं मम एव अंश मनुष्य साथ प्रकृति मिलनी हुई है पीछे हम तो माँ बाप दोनों समझते हैं सही पहले भूल में मेरे ही अंश है तो सब हम भगवान के हैं ये सब भगवान के बेटा बेटी है हम सब ममा प्रिय सब ममा हो जाए मेरे पैदा किया हुआ है ये सब ममा प्रिय सब मेरे पैदा ही थे अपना बाल तो सबको ऐसा लगता ही है ऐसा कोई नहीं माँ बाप से अपना पुत्र पैदा नहीं रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए ये बात है। तो ये दंधारी थे जगत केवल जीव की दृष्टि में जो खिलौनों को सच्चा मानता है बस उसी पर खिलौने उसी में त्रिलोकी सब खाली खिलौना है खिलौना चौथे भोज सब खिलौना है जीवन दान कर देता है एकदम सीधी सच्ची बात तो ममई वंश हो मन सीखते ही हमेशा समझ में नहीं आती है। सह के आदि में मां सह के आदि में परमात्मा के अंश है न मैं समझता हूँ अब समझ में आ जाएगी हम परमात्मा घर से जैसे जीव है वो जर चरण थर चरण नभ चर सब वो जरा जरा नजर श्वेद जर उद्भिज सब आगे सब ईश्वर से खिलौना फिर खिलौना उस तो फिर दास उड़ा खिलौना है खिलौना फंस गया सीधी खिलावा नहीं फंसे भगवान खिलौना भी नहीं फंसे ये प्रेम में मर रहे प्रेम में मर रहे वो प्रेम हो जाए श्री जी कृपा कर हो जाए ईश्वर कृपा कर हो जाए यानी शरण हो जाए एक कृपा की मूर्ति जैसे प्रेम की मूर्ति है ऐसे ही कृपा की मूर्ति श्री जी जल्दी ज्यादा प्रसन्न होते जल्दी माँ का स्वभाव है जल्दी राजी होती शंकर का स्वभाव जल्दी राजी होते हैं ये माँ बाप है ईश्वर हो जाओ काम ठीक हो जाए एक खिलौना छूट जाएगा जहाँ भगवान के शरण हुए श्री जी के शरण हुए खिलौना छूटा खिलौना है रुपया पैसे मोह है यह काम है जगत की कोई चीज एक घड़ी भी अपने अच्छी लगी तो काम है ये कपड़ा अच्छा लगा तो काम है उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज जहां अच्छी लगती है वही काम है बढ़िया लगती है अच्छी लगती है इस बावजूद ये काम है भगवान का प्रेम हो जाए तो प्रेम होने में काम नष्ट हो जाएगा आप राम राम राम राम करते हो उसमें प्रेम हो जाए इसमें वाग्पत गदा दरत है ये सचे तुम हृदय प्यारे को बेलर जो उदगाए थे नित्य थे मद भक्ति युक्त तो भवनों को ना थे वो खुद पवित्र क्या हो जाए संसार होते पवित्र हो जाता जहां भगवान शरण हुआ राम गीता पांचवा अध्याय उत्तरकांड का उसमें यश वते माम अगुणम गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्म सोहम चाहे निर्गुण रूप का ध्यान करे चाहे सगुण मैं ही हूं पुनः थे लोग तृतीय मुझे भरा भी सब लोग मोहित करता है सगुण का ऊपर निर्गुण का हो वो जगत सच्चा है इस बात छोड़ना पड़ता है ऐसा आपने माना है अपने मानने वाला भी काम है काम काम खास सुंदर अच्छा लगता है बस बस ये काम है काम मर जाएगा वर्ष भगवान चले बहुत जाएगी वो तो आसक्ति भी प्रेम पदा वाला शासन मिलती है विचार से उद्योग से आसक्ति कामना मिटती नहीं अरे रुपयों का लोभ होने से खिलौनों में वृत्ति घट जाती है छोटी अवस्था लाल पीले सफेद कांच के टुकड़े कागज के टुकड़े कागज के लाल पीला सफेद अरे कांच के टुकड़े ठोस कर ले बोलता है बोलता है जब हो जाए प्रेम रुपयों में मिट जाए रुपया खाए खिलौना है जब हो जाए परम प्रेम प्रेम भगवान में रुपया पे ये सब खिलौना जब खिलौना में जब तक प्रेम है तब तक भगवान में नहीं होता मनवा एक है तब भावे जान लगाए भावे हरी भक्ति पर भाव पैसे कमाए तो ईश्वर से इस बार से शरीर और संसार अपना नहीं है और भगवान अपना है यह सब संसार है अनंत ब्रह्मांड भी संसार है शरीर और संसार बस दो भाग है कोई अपना नहीं है मैं महिमान सोची समझ नहीं आता मैं तो माँ बाप का हूँ भगवान के लिए मेरा से अरे भगवान है पहले, अब वहां खिलौने में बैठे हैं। इस बात जिम्मेवारी हमारे पर आई, भगवान का किया हुआ संसार होता तो भगवान पर जिम्मेवारी रहती, हमने किया। इस वास्ते भगवान इसी भगवान को दे दो, शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो किसी को, निर्वाह हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।